Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, jest 11. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Zawalił się strop remontowanego budynku na warszawskim Mokotowie, ale prawdopodobnie nikt nie ucierpiał. Prezydencki rzecznik nie chce zdradzić, co Andrzej Duda powie Jarosławowi Kaczyńskiemu o poprawkach PiSu do ustaw o sądownictwie. Spotkanie w piątek. Rosyjskie MSW proponuje karanie rodziców za udział nieletnich dzieci w demonstracjach. Na warszawskim Mokotowie zawalił się strop budynku. Do tego zdarzenia doszło przy ulicy Słonecznej. Prawdopodobnie nikt nie ucierpiał, ale potrzebna była ewakuacja sąsiedniego hotelu i bloku. W budynku trwał remont, informuje Michał Konopka z Warszawskiej Straży Pożarnej. Dodaje, że według wstępnych informacji wszyscy pracownicy bezpiecznie opuścili ten teren, ale dla pewności trwa przeszukiwanie gruzowiska. Na miejscu jest grupa prawnicza z psem, na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jest również inspektor nadzoru budowlanego. Wcześniej została podjęta decyzja o ewakuacji dwóch sąsiednich budynków. Jeden to był hotel, z którego ewakuowano około 35 osób i drugi sąsiedni budynek mieszkalny, ewakuacja około 20 osób. Został postawiony autobus z centrum zarządzania kryzysowego dla tych osób, żeby mogły się schronić na czas ewakuacji. Akcja zabezpieczania budynku może potrwać kilka godzin. Pojutrze po południu kolejne, czwarte już spotkanie prezydenta i prezesa PiSu dotyczące zmian w sądownictwie. Adam Duda i Jarosław Kaczyński mają rozmawiać o poprawkach wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Trafiły one na biurko głowy państwa w ubiegłym tygodniu. Jeszcze za wcześnie mówić, co prezydent na temat tych poprawek powie, jak się do nich odniesie, mówi rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Są na razie analizowane. Myślę, że najlepiej jak w piątek bezpośrednio usłyszy to pan prezes. Nieładnie chyba i niegrzecznie też byłoby, gdybym wcześniej coś mówił na ten temat, co prezydent zamierza powiedzieć w piątek. Prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS pod koniec lipca. Andrzej Duda zakwestionował m.in. zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego wobec Sądu Najwyższego i sposób wyboru członków KRS przez zwykłą sejmową większość. Prezydent podpisał natomiast tę trzecią z przegłosowanych przez PiS ustaw o ustroju sądów powszechnych. Komisja badająca warszawską reprywatyzację zajmuje się dziś zwrotem kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A. Po raz pierwszy w rozprawie uczestniczą lokatorzy. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest nasze reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, co usłyszeli od nich członkowie komisji. Kamienicę przy ulicy Nowogrodzkiej 6A sprywatyzowano razem z lokatorami. Przejęła ją spółka Jowisz, która chce zrobić z tej nieruchomości luksusowy apartamentowiec. Jak relacjonowała przed komisją jedna z lokatorek, Krystyna Goździewska, po przejęciu przez nowego właściciela rozpoczął się horror. Czynsze zostały drastycznie podwyższone, niektóre media zostały odcięte. Rozpoczął się uciążliwy remont. Kurz, pył, hałas. Totalny. To jest dosłownie jakby tortury psychiczne. My już nie wytrzymujemy emocjonalnie. Mamy już tak naprawdę tego dosyć. Krystyna Goździewska musiała po kilku minutach przerwać swoje zeznania. Bardzo zdenerwowana wyszła z sali. To był Aleksander Przoniak. Dziękujemy. Rosyjskie MSW proponuje zaostrzenie odpowiedzialności szkół i rodziców za udział młodzieży w zgromadzeniach odbywających się bez zezwolenia. Wysoki rangą przedstawiciel resortu przyznał, że coraz więcej młodych ludzi uczestniczy w takich akcjach. Informuje o tym dziennik RBK. Propozycja padła na wtorkowym spotkaniu szefa Wydziału MSW do spraw przeciwdziałania ekstremizmowi z przedstawicielami Rady do spraw praw człowieka przy prezydencie Rosji. W ostatnich miesiącach uczniowie i studenci brali udział w protestach przeciwko korupcji zwoływanych w różnych miastach przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Szczególnie licznie młodzież uczestniczyła w demonstracjach w marcu, które często nie miały zgody lokalnych władz. Protesty w Moskwie i Petersburgu zakończyły się zatrzymaniami wielu młodych ludzi. Już wtedy szefowa Rady Federacji Wyższej Izby Parlamentu Rosji Walentina Matwijenko mówiła, że na szczeblu ustawodawczym należy zakazać udziału osób nieletnich w takich protestach. Ponad 2000 żołnierzy NATO uczestniczy w rozpoczętych na Litwie corocznych międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych Żelazny Wilk II. Manewry potrwają do końca października. Jak poinformowało litewskie Ministerstwo Obrony, celem ćwiczeń z udziałem ponad 2300 żołnierzy sojuszu z 12 krajów, w tym z Polski, jest sprawdzenie przygotowania jednostek wojskowych do realizacji zadań bojowych, a także skoordynowanie pododdziałów podczas różnego rodzaju działań. Manewry odbywają się na dwóch poligonach, ale jak napisano w komunikacie resortu obrony, żołnierze będą też planować i organizować operacje obronne w rejonach cywilnych. W czerwcu na Litwie odbyły się manewry Gieleźni z Wilkas, w których wzięło udział ponad 5000 żołnierzy NATO z 10 krajów. W tamtych ćwiczeniach po raz pierwszy wzięły udział batalionowe grupy bojowe NATO powołane do wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Sprawdzano wtedy też koordynację przerzutu żołnierzy przez tak zwany przesmyk suwalski. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki.

Bela Komoszyńska i spółka, czyli Sorry Boys i patron płyty Roma Apollo. Ten utwór jeszcze dzisiaj będzie można w Trójce usłyszeć. A teraz znowu przyda się numer telefonu. Na poniedziałek najbliższy tym razem mamy dla Państwa propozycję. Dla Państwa z Warszawy i okolic film Happy Olo, pogodna ballada o Olku Dobie. To film, któremu Trójka patronuje i na pokaz tego filmu na najbliższy poniedziałek mamy zaproszenia. Proszę zadzwonić do Gabi, ona zna wszystkie szczegóły. 22 i 7 trójek. I jeszcze przed nami Radiohead. I Promise, Radiohead, z tego dodatku jubileuszowego do płyty OK Computer. I jak mogę nie wspomnieć przy tej okazji, że teledysk do tego utworu wyreżyserował nasz talent Trójki, Michał Marczak. No nie mogę, no więc wspomniałam. A w studiu już Katarzyna Pruchnicka, więc za chwilę będzie o smakach. Anusz Widelec. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dobrze powiedziałaś o smakach dobrze skatalogowanych. Mam dla Państwa niezwykłą książkę dzisiaj. To książka bardzo długo wyczekiwana przez rodzimych smakoszy. To polskie wydanie książki Niki Segnit, Leksykon smaków. No i tytuł mówi bardzo wiele. To jest opis i próba usystematyzowania. Alfabetycznie ułożone są tutaj rzeczywiście. Tak, to taka encyklopedia. Ona nawet wygląda jak encyklopedia i tu ci się przyznam i zwierzę, że ja uwielbiałam, teraz już nie mam na to czasu, uwielbiałam czytać słowniki i encyklopedię. Ja do tej pory tak mam. A, robisz to jeszcze? Tak, słownik wyrazów obcych. A tak, tak, niesamowite. No dobrze, to mam taki słownik kulinarny dla ciebie dzisiaj właśnie. Najpopularniejsze połączenia smakowe zebrała autorka w tej książce. No i tak na przykład jedno z nich, nie zabieraj mi jeszcze, które zachwyca na samym początku. I jeszcze dodam tylko, że te wszystkie smaki są podzielone na grupy. Są na przykład smaki i aromaty mięsne, ziemiste, musztardowe, ale też na przykład siarkowe, kremowo-owocowe, pikantne, zielone i trawiaste, słone i tak dalej, i tak dalej. No i to pierwsze połączenie smakowe, czekolada i czarne porzeczki. I autorka opisuje tak. Połączenie mroczne i ciężkie, jak fińska poezja gotycka. Mm. Ta kombinacja daje sobie radę znacznie lepiej, kiedy złagodzimy ją na białym, na przykład w musie porzeczkowym z polewą czekoladową lub w cieście czekoladowym z nadzieniem zbitej śmietany. No i czyli jakieś elementy przepisów też są w tej książce? Są elementy przepisów, pojawiają się anegdoty, opowieści o tym, gdzie autorka na przykład smakowała dane połączenie aromatów. Natomiast takich konkretnych przepisów z gramaturami tutaj nie znajdziemy. No to jest książka dla osób, które już trochę gotują. No, potrafią zrobić jajecznicę albo wstawić wodę na makaron, ale to połączenie ciemne i gotyckie, czyli czekolada i czarne porzeczki, poruszyło wyobraźnię dziennikarki kulinarnej i blogerki, a przede wszystkim smakoszki Małgosi Minty. Od razu sobie wyobrażasz, jak to połączenie smaku będzie smakować, że ono będzie dość ciemne, mroczne, właściwie wytrawne. Mi się kojarzy, że jest takie bardzo ostre. Czarna porzeczka jest taka jak metalowy nóż. Bardzo jasno określone smaki, on się zaczyna, on się kończy. Niki napisała tą książkę z własnej potrzeby, bo jej takiej książki brakowało. Ona gotowała, ale nie czuła się super biegle w tej kuchni. Raczej miała tendencję do trzymania się przepisów, co raczej było nie do końca może w jej naturze, bo jest dość kreatywnym umysłem. To, czego jej brakowało, to coś, co by jej dało taki impuls, albo by ją nauczyło wymyślania nowych potraw. I taką właśnie książkę dostajemy. Każdy w swojej kuchni może łączyć dzięki tej książce zupełnie niezwykłe i niespodziewane produkty. Tak jak powiedziałam, jest wiele anegdot, wspomnień ze smakowania tych aromatycznych połączeń, no i forma encyklopedii bardzo jasna i klarowna. To wspaniała lektura, często zaskakująca dla tych wszystkich, którzy choć trochę zwracają uwagę na to, co na podniebieniu smakują. I tak na przykład bakłażany cudownie smakują z gałką muszkatołową i tu muszę znowu znaleźć i zacytować. Świeżo zmielona gałka muszkatołowa w oberżynach wywołuje powszechny zachwyt. Myślę, że powinna istnieć globalna sieć fast food sprzedająca bakłażany smażone z gałką muszkatołową. O chrzanie na przykład autorka pisze, co też rozczula, chrzan to bokser o gołębim sercu. Znalazłabyś trafniejsze określenie? No właśnie, taki jest chrzan. A przy okazji połączenia buraków z wieprzowiną przytacza przepis na polski barszcz. Niektóre produkty sprawiają nieco więcej kłopotu niż czekolada, buraki i bakłażan. Są takie warzywa, które nam się wydają, czy składniki, które nam wydają się trudne. Na przykład kapusta, która jest bardzo charakterna w zapachu, w smaku. A ciężka, tak jak pisze to Niki, siarkowa. No klasycznie łączymy albo z mocnymi ziołami, które też tak naprawdę pomagają nam strawić tą kapustę. Czyli to są te wszystkie kminki. Kminek pomaga strawić absolutnie wszystko. Ale ona na przykład pisze o kapuście i o truflach. To jest dla mnie już takie połączenie, mimo że naprawdę mam bardzo bogatą wyobraźnię, że jakoś tak nie do końca sobie potrafię to zwizualizować. Ale też podejrzewam, nie wszystkim może się spodobać połączenie kalafior z czekoladą. Albo, idąc dalej tym tropem, może brzmi dziwnie, a smakuje rewelacyjnie, co swego czasu udowadniała jedna z warszawskich szefowych kuchni, Agata Wojda, w opasłym tomie, krem z selera z białą czekoladą. I takich nieoczywistych połączeń jest tu bardzo wiele. Niezwykle otwierająca kulinarną wyobraźnię książka. Ja polecam ją z czystym sumieniem, a dziś zrobię smażone bakłażany z gałką muszkatołową albo je upiekę. No jeszcze nie wiem, na pewno to połączenie bakłażan i gałka muszkatołowa dzisiaj na moim stole się znajdzie. A ja mam oczywiście znowu odruch, żeby tę książkę już ci porwałam. To państwu muszę poinformować państwa, że już porwałam tę książkę od Kasi Pruchnickiej i otworzyłam jak zwykle słowniki najprzyjemniej się otwiera na chybił trafił, tak. Prawda? Na którą stronę trafimy? I na przykład natrafiłam na takie połączenie oliwki i biała czekolada. Oliwki? Ale ciekawe, czy czarne, czy zielone? Nie jest tutaj wyszczególniona ta informacja, ale jest wywód, który dowodzi, że jest to połączenie uzasadnione. No, może spróbuję. Pocieszę państwa. Po pierwsze, ta książka jest już w sklepach, a po drugie, ja mam kilka egzemplarzy. 22 i 7 trójek, można do nas zadzwonić. Bardzo dziękuję. Katarzyna Pruchnicka, a archiwalne odcinki cyklu Anusz Widelec znajdą państwo oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3 zł 90 groszy za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców 21 października o godzinie 12 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. To będzie nasz jesienny piegowaty koncert z przepiękną muzyką Morlocka, Mozarta i Haydna. A w roli głównej pojawi się on, solista, waltornista. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Akcja Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Promując polskie produkty, wspieramy gospodarkę. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspominałam przed 10, że jeszcze pojawią się wspomnienia dzisiaj w dopołudnia lat 90. i to jest właśnie ten moment, kiedy kolejny się pojawia. Nie bez powodu, powód państwo znają i zapewne się go domyślą. Będziemy z wielką przyjemnością zawsze wracamy i będziemy wracać do tych płyt. Ta płyta akurat ukazała się w 97 roku. Nie wiem, czy na winylu. Wątpię, żeby się jeszcze wtedy ukazała na winylu. Być może teraz w jakiejś reedycji, ale o winylu też za chwilę i o wycenianiu płyt. A teraz zespół Hej. Imię jej talentów poskąpił pan. Urody żałował też. W kieliszku topił łzy, a do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu centymetr, znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował to do skoku w prog. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na barocko. Kobiety puchną w krotach, przy kwitaniu spuchniesz też. Talent ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie, legalnie. To z płyty Karma oczywiście, Katasza, zespół Hej. 28 hej, hej. Minut po... Proszę mi nie przeszkadzać jeszcze. 29, widzisz? 29 minut po 11. Michał Margański. Hej. Hej. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry. Ja dziś, Kasiu, postaram się przekonać naszych słuchaczy, że warto popytać rodziców, dziadków, czy wujków, albo brata na przykład. Że warto zajrzeć na strych. Tak, że warto zajrzeć na strych, no bo często w rodzinach są takie historie, że gdzieś na strychu albo w piwnicy leżą płyty winylowe. I taką muzykę wytłoczoną na płytach trzeba ocalać od zapomnienia, to oczywiste. A nie tylko z tego powodu, bo takie płyty po prostu mogą dużo kosztować, o czym za chwilę się Państwo przekonają. Nauka słuchania. Nawet kilka tysięcy dolarów. Im rzadszy okaz, tym większe kwoty takiej płyty winylowej. Dotyczy to zarówno płyt zagranicznych, jak i polskich. Płyt z muzyką klasyczną, jak i rozrywkową. W latach 90. sporo osób zafascynowanych techniką cyfrową i kompaktami pozbywało się winyli, wynosząc je na strych lub do piwnicy. Wtedy też niektóre osoby zrobiły dobry interes, skupując taki, w cudzysłowie, winylowy szrot. I czyli takie kolekcje. Tak, tak, całe kolekcje, że niby stare, że już passé. No ale ci, co wiedzieli, sprzedawali następnie takie płyty, na przykład w Japonii mieli kilkusetprocentową przebitkę. Takie historie znam. Część z nas, część z naszych rodziców czy dziadków jednak nie odważyła się tego zrobić i pozbyć się takiej kolekcji. Pewnie głównie z powodów sentymentalnych. No i wyniosła gdzieś te płyty do garażu czy piwnicy. Takie historie krążą, jak wspomniałem, w wielu rodzinach. Dlatego warto popytać i przede wszystkim sprawdzić, co kryją takie zakamarki. Ale żeby wiedzieć, co mamy, jaka może być ewentualna wartość takich płyt, trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych wskazówek. No, o czym opowie człowiek znający płyty winylowe jak mało kto. Proszę Państwa, bardzo prosta zasada. Po pierwsze, im starsza płyta i w lepszym stanie, tym większe prawdopodobieństwo, że ona jest cenna. Pierwsza sprawa, bardzo prosta. Oczywiście, jeżeli to jest pierwsze wydanie, no to jest największe prawdopodobieństwo, ale żeby rozróżnić pierwsze wydanie od drugiego czy od trzeciego, no to już trzeba troszeczkę się znać. Mówi Mieczysław Stoch, czołowy kolekcjoner płyt winylowych w Polsce. Jeżeli chodzi o rozróżnienie na przykład, jaka jest starsza płyta, no to wiadomo, poligrafia i tak dalej. Kiedyś na samym początku, gdzie tu i ówdzie były laminowane okładki, gdzie indziej nie były laminowane. To też trzeba wiedzieć, na przykład Decca pierwsza była nielaminowana, druga już była laminowana. Natomiast pierwsze płyty, na przykład deki, zwłaszcza te monofoniczne, były bardzo ciężkie. To były 180 gram, 200 gram. I po tym już też można było poznać, że ona jest po prostu stara, że ona jest po prostu coś warta. Natomiast jeżeli chodzi o inne nasze płyty, na przykład, bo bardzo dużo jest płyt, które są z naszego regionu, no to wiadomo, jest Muza, polskie nagrania, no to wiadomo, przecież były numerowane. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsza płyta, a to była siódma symfonia Beethovena, XL001. Taki miała numer. I te nie wiadomo, że te pierwsze numery, wiadomo, one kiedyś będą bardzo cenne, no bo one były pierwsze. Jeżeli one jest pierwsze wydanie, wiadomo, to trzeba się też zorientować, jakie były pierwsze wydanie, drugie, trzecie, bo były kilka wydań. Ale ktoś to zobaczy, mały numer, wygląda staropłyta, to jest aż samo się nasuwa, że to na pewno coś jest złe. Niski numer katalogowy, oczywiście rok wydania takiej płyty, im starszy, tym lepszy. I na dokładkę podpowiedziałbym jeszcze, że warto sprawdzić, czy na płycie jest kod kreskowy. Jeśli go nie ma, to musi to oznaczać, że płyta została wytłoczona w czasie największej popularności tego nośnika, czyli w czasie, kiedy cały proces technologiczny był właśnie analogowy. To również podnosi wartość takiego wydawnictwa. Do tego wszystkiego, co jest już sprawą bardziej zaawansowaną, ale myślę, że również bardzo ciekawą, jest moda, jest gust i popularność danego artysty w danym kraju. Są płyty, które w tej chwili utrzymują bardzo wysoką wartość i utrzymują cały czas i właściwie niektóre płyty właściwie ciągle idą w górę. Ale są płyty, które są po prostu jakoś tam koincydentalnie bardzo drogie. Chociażby z tego względu, że jest jakaś licytacja. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład no wystarczy, że dwóch bardzo bogatych facetów się spotka akurat na takiej aukcji i obiektem zainteresowania będzie akurat ta płyta. W związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że ona osiągnie bardzo dużą cenę. Ale to jest koincydentalne. Natomiast rzeczywiście są płyty, które trzymają bardzo wysoką wartość, 20 tysięcy dolarów, 30 tysięcy dolarów. Są takie płyty. Ale są też płyty, które na przykład, jeżeli chodzi o Bernsteina. Bernstein przed śmiercią nagrał dla Deutsche Grammophon symfonię Mahlera. I one wyszły w bardzo małych nakładach, jeżeli chodzi o analog. Znaczy, jeżeli chodzi o płytę winylową, bo to już było cyfrowe nagranie. To samo zresztą z Brucknerem, z ósmą symfonią Brucknera pod Karajanem. To było ostatnie nagranie przed śmiercią Karajana. I okazuje się, że po prostu one osiągają jakąś niesamowitą cenę, z tego względu, że jest ich po prostu bardzo mało. Nie dlatego, że jest tam bardzo dobre nagranie, że to jest super, najlepsze, najgenialniejsze nagranie. Natomiast są płyty, które na przykład jest sonaty i partity Bacha z Georgiem Enesco, Giorgio Enesco, który nagrał to dla firmy Continental tylko w 500 egzemplarzach. No i ta płyta w tej chwili trzyma cenę cały czas, absolutnie cały czas. Są płyty Marcel Meyer na Disco Fir Frances na przykład, które kosztują w tej chwili 2-3 tysiące, 5 tysięcy dolarów i każdy za, po prostu jak się pokazują na aukcji, po prostu momentalnie znikają. Jest wiele takich płyt. Ja nie śledzę na przykład jeżeli chodzi o rocka, bo tam już jest w ogóle bardzo duża koincydentalność z tego względu, że jest tam po prostu falowanie, jeżeli chodzi o modę. Pojawiają się mody, pojawiają się falowania tak zwane. Pojawia się jakiś film na przykład o Beatlesach czy o Rolling Stonesach, wtedy sceny wzrastają. Ktoś tam umiera. Michael Jackson, pamiętam jak zmarł, jakieś kolosalne ceny, jak się osiągały te płyty. I ja myślę, że tu jest strasznie duża koincydentalność jednak. Natomiast na ile na przykład, ja nie wiem, na ile bardziej na przykład one jest strasznie cenione, aczkolwiek tam na Zachodzie na przykład kompletnie, w Japonii na przykład w ogóle bardziej nie jest cenione. Jest cenione właśnie u nas i w Rosji. Nie wiem dlaczego, co się dzieje. No jest po prostu cenione. Także jest też właśnie tak lokalność, jest też ze względu na długość, szerokość geograficzną, to też ma, warto zwrócić na to uwagę, ale są uniwersalne rzeczy, na przykład takie choćby jak George Enescu czy Marcy Meyer, które niezależnie od długości geograficznej, szerokości geograficznej, czasu, przestrzeni, ona jest po prostu droga. I niezależnie od długości półki, wysokości półki, warto, no to jest taka myślę duża przyjemność, jak patrzy się na taką kolekcję. Ja nie potrafię sprzedawać, nie potrafię handlować, ale kiedy sobie patrzę i myślę sobie, kurczę, jest tutaj kilka płyt kosztujących sporo pieniędzy, no to jakoś od razu samopoczucie mam lepsze. Tak, my oczywiście Państwa nie namawiamy absolutnie do sprzedawania tych kolekcji, ale myślę, że warto wiedzieć, co się ma na półce, nie tylko od tej strony zawartości, ale także od... No to jest jednak satysfakcja. No oczywiście, że akurat tak, właśnie no. Takie wydanie my mamy, które jest wyjątkowo cenne. No właśnie. No i te zera się mnożą w głowie. Przynajmniej w głowie. No dobrze. Ale są też płyty, które w XXI wieku zostały wydane i również kosztują sporo pieniędzy. I właśnie taką przyniosłeś do studia. Tak, tylko próbowałem sobie przypomnieć przed audycją, kiedy była premiera tego wydawnictwa, bo nawet ja robiłem radiową premierę tej płyty, to musiało być przypomnij sobie, 2013 tak? albo 14 albo 12. No w każdym razie jest to muzyka z programu Sonda. I ta płyta na samym początku kosztowała pewnie około 100 zł, może około 80, jakoś tak. A ostatnio zobaczyłem, że niektórzy wystawiają ją po 700 zł. To jest w ogóle nieprawdopodobna historia. Ciekaw jestem, czy taka kwota się utrzyma i czy jest ktoś wśród nas, kto zapłacił właśnie 700 zł za płytę Sondy. Spróbujemy to najbardziej charakterystyczne nagranie przywołać z tego kultowego już programu. Takiego kruciaka, który spowodował, że wiele... Używasz slangu radiowego. Państwo być może nie wiedzą, co to jest kruciak. Kruciak to jest 1,07, czyli minuta i 7 sekund. Przenosimy się do tych czasów, kiedy ta pierwsza Sonda była nadawana w Telewizji Polskiej. Visitation i Mike Vickers w programie trzecim. To nagranie powstało w roku 1971. Michał Margański, bardzo dziękuję na oko słuchania w środę około 11.30 w dopołudnia. Gabi Dermetko dzisiaj prawie nie odchodzi od telefonu. Wprawdzie zaproszenia na film Happy Hollow już nam się skończyły, ale mamy teraz zaproszenia na niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej o 19.00 koncert Tria Włodzimierza Nachornego. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. 22 i 7 trójek. Podróżnik po mapie, w pokoikach lew, kolekcjoner lat wiosen. Zdobywca półpięter, odkrywca koder, konstruuje plan, a potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy zawita mu pod dom, już nie napisze, o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot wysysa niby sok. A kiedy zapita mu pod dom, już nie napiszę, o czym czytał tylko. czym czytał tylko. To podróżnik Krzysztofa Zalewskiego. Zbliżamy się nieubłaganie do południa, ale Tori Amos jeszcze się zmieści. Good Lord willing and the creek don't rise. Parę spraw organizacyjnych jeszcze się zmieści, zanim zostawimy Państwa w towarzystwie Piotra Adamczyka i Witolda Gombrowicza. Lista osób, które otrzymają książki Anny Berzelińskiej, znajdzie się po audycji na stronie w zakładce audycje do południa. Po 12:00 Kuba Strzyczkowski, a żegnają się z Państwem Elżbieta Malinowska, Gabi Dermetko i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 18. Znika z horyzontu Gdynia. Pasażerowie rozchodzą się do kabin. Z jednej strony ocierają łzy po pożegnaniach, z drugiej złaknieni są przygody morskiej. Zainteresowanie przenosi się na współpasażerów. Gombrowicz zna jedynie Czesława Straszewicza, ale w pierwszej klasie jest tylko 13 osób, więc szybko dochodzi do zapoznania podczas posiłków. Gombrowicz zostaje przedstawiony byłemu posłowi poselstwa polskiego w Argentynie, Władysławowi Mazurkiewiczowi i jego małżonce Nieves Ramos Montero. Poza wytwornymi paniami i panami, w trzeciej klasie znajduje się zbieranina z całej Polski plus kilkuset Czechosłowaków, w tym 197 emigrantów udających się tranzytem do Paragwaju, głównie o nazwiskach sugerujących narodowość ukraińską, dla których przeznaczono przedziały od 10 do 38 łóżek. Czesław i Witold zajmują jednak komfortową kajutę z prywatną łazienką, z natryskiem, sporą szafą i dużym oknem z widokiem na morze. Podróż przebiegłaby całkowicie spokojnie, gdyby nie decyzja kapitana Edwarda Pacewicza o zmianie kursu. Zamiast przewidzianą trasą przez kanał Kiloński, Chrobry płynie przez cieśninę Skagerrak. Istnieje bowiem obawa, że Niemcy mogliby nie przepuścić statku z Żydami na pokładzie i z czeskimi podoficerami, którzy zamierzają wysiąść we Francji. Gdynia, Ameryka, linie żeglugowe SA zachwalają. Pomieszczenia pierwszej klasy są urządzone według najnowocześniejszych wymagań i obejmują hol wejściowy z kioskiem i biurem informacyjnym, salę jadalną, salon z miejscem na dancing, bar amerykański, salon dla pań i czytelnię. Na półotwartym pokładzie znajdują się miejsca dla gier pokładowych, basen pływacki, urządzenia do wyświetlania filmów i głośniki. Co się tyczy kuchni, to podobnie jak na innych statkach polskich, słynie ona z dobroci i obfitości posiłków. Mówi się, że Chrobry przewyższa swego o kilka miesięcy starszego brata. O jego wystrój zadbała Zofia Stryjeńska. W salonie dancingowym o posrebrzanych ścianach pokryła jedną kolumnę małymi lustereczkami pomalowanymi w polskie wzory ludowe. Salon ten połączony barem amerykańskim z małym salonem ma pomiędzy wielkimi oknami na morze artystycznie wypalane panele przedstawiające sceny zbierania owoców, destylacji wódki i inne artystyczne motywy. A jadalnia wyłożona jasnym drewnem ma jako główny element dekoracyjny kilka paneli z typowymi scenami z różnych regionów Polski i wielkie lustro umieszczone w taki sposób, że zdaje się poszerzać pomieszczenie. Na Chrobrym zarówno kabiny, jak i inne pomieszczenia przeznaczone dla pasażerów są wyposażone w urządzenia termowentylacyjne. Ale przede wszystkim oba statki zamiast węglem, który brudzi pokład, napędzane są za pomocą silników spalinowych systemu diesla. Dlatego oba utrzymane są czysto, higienicznie i elegancko. Po pozostawieniu za sobą brzegów europejskich, mgła opada i podróż nabiera cech bardziej sielskich, także więzi między pasażerami się zacieśniają. Po minięciu jakby bezludnych wysp kanaryjskich, temperatura podniosła się raptownie. Powietrze stawało się coraz duszniejsze. Po 6 dniach Chrobry dociera do brzegów afrykańskich. Ostatniego przystanku przed wypuszczeniem się na pełny Atlantyk. Teraz już tylko woda. Woda. Woda. 2762 mile ciszy aż do Rio de Janeiro. Dni mijają równo, nudnie. Gdy płynąłem z Polski do Argentyny, byłem doszczętnie zdemoralizowany, powie Gombrowicz o sobie. Nigdy, pomijając może okres spędzony w Paryżu na wiele lat przedtem, nie znajdowałem się w stanie takiego rozprężenia. Literatura? Nic mnie nie obchodziło. Po wydaniu Ferdy Durkę postanowiłem odpocząć. I tak trwa ta podróż. Nadzwyczaj rozkoszna. Człowiek między niebem i wodą, niczego niepamiętny, w powietrzu skąpany, w fali roztopiony i wiatrem przewiany. Czasem jednak, gdy nadchodzi moment zadumy, głowę Gombrowicza zaprzątają inne sprawy. A gdy na Chrobrym mijałem brzegi niemieckie, francuskie, angielskie, wszystkie te ziemie Europy zastygłe w lęku nieurodzonej jeszcze zbrodni, w klimacie duszącym oczekiwania, zdawały się krzyczeć: bądź lekkomyślny, nic nie znaczysz, nic nie zdziałasz, jedynie co ci pozostało to pijaństwo. Upijałem się przeto na swój sposób, to jest niekoniecznie alkoholem, ale płynąłem pijany, doszczętnie prawie zamroczony. Nie zawsze na morzu panuje błoga cisza. Raz w nocy zdarza się burza, a Straszewicz urządza Gombrowiczowi kawał. Mówi mu, że statek idzie na dno. Witold więc ze strachu nie śpi, ubrany w kapok. Wyrwać się z historii, by zostać utopionym w oceanie? Czy taki jest los pisany autorowi Ferdydurkę? Po około 8 dniach na morzu pojawiają się na nocnym niebie światła. To Rio de Janeiro. Na pokład wchodzą komisje sanitarne. Pasażerowie otrząsają się z transatlantyckiej medytacji i z ożywieniem przyglądają zatoce i świetlistemu Chrystusowi, który rozciąga nad miastem ramiona na górze Corcovado. Statek wpływa do zatoki, mijając w ciemnościach plaże Ipanema, potem Copacabana, a także skałę Głowę Cukru, by przycumować przy molo niedaleko 16-piętrowego gmachu gazety Diario da Noche. Wieczorem przed odpłynięciem robią wrażenie olbrzymie reklamy świetlne umieszczone na gmachach i zboczach górskich, które drgają jak fajerwerki, kręcą się w koło niby węże ogniste, to znikają nagle po to, by znów wystrzelić z nową jaskrawością kolorowych promieni. Wszystko zmienia się i płynie w ciemności jak w kalejdoskopie. Po krótkim pobycie Gombrowicz podsumuje Rio jako zbyt zielone, a słynne wzgórza wysoce podejrzane. Teraz chorobry będzie kierował się na południe, do argentyńskiego portu z dwoma przystankami. Na statku robi się dziwnie pusto i smętnie. Pasażerów jest już mniej, a ci, co pozostali, trapią się niepewnością losu, jaki ich czeka. Między pasażerami pierwszej klasy, zwłaszcza pomiędzy Gombrowiczem, Straszewiczem a Janem Rembielińskim, toczą się zasadnicze rozmowy. Ten ostatni, kolejny gość zaproszony na inaugurację statku, ma 7 lat więcej od Gombrowicza, ale jest poważnym senatorem, przyjacielem Romana Dmowskiego, bożyszczem warszawskiej młodzieży narodowej i pierwszym prezesem młodzieży wszechpolskiej, postulującej numerus nullus, czyli zero Żydów na polskich uczelniach. Jego postawa w obliczu wiszącego w powietrzu niebezpieczeństwa jest prosta. Trzeba walczyć za ojczyznę. Rembieliński to dobry mówca, a Straszewicz posiada broń w postaci ironii. Nie są łatwymi przeciwnikami. W dyskusjach, co robić, jechać, by się bić czy nie, padają dość często słowa tchórzostwo i obowiązek obywatelski. Statek przez całą drogę ma łączność ze światem i znane są bieżące wiadomości przekazywane pasażerom przez oficera prasowego Ignacego Kołupajła. Jak wspomina Małecki, dyskusje toczyły się w zamkniętym gronie. Myśmy wiedzieli o tym z relacji senatora, z którym niektórzy z nas mieli dość częsty kontakt. Gombrowicz był odosobniony w swojej postawie. Osiemnastego sierpnia, w piątek, kończy się podróż przez ocean. Statek dociera do Montevideo nad Rio de la Plata, do którego wpływają rzeki Urugwaj i Parana. Tu zaczyna się ciąg spotkań z Polonią południowoamerykańską, podczas gdy załoga wyładowuje drobnicę oraz załadowuje skórę i garbnik. Rozpoczynają się przywitania, przemówienia, wspólne picie wódeczki i wywiady prasowe. W jednym z nich Gombrowicz zostaje opisany jako korespondent Kuriera Warszawskiego. Dwa dni później z Montevideo statek przepływa na drugą stronę estuarium i osiąga cel podróży. Buenos Aires. W tym samym czasie kuzyn Kotkowski dobija do brzegów europejskich. W Gdyni wysiądzie 28 sierpnia. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina No. Zacytowaliśmy także muzykę z filmu Sally Potter, The Tango Lesson, czyli Lekcja Tanga.